Al Jumu'ah, il venerdì. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi il malikil quddusil azizil hakim. Glorifica Allah ciò che è nei cieli e sulla terra, il Re, il Santo, l'Eccelso, il Saggio. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Egli è colui che ha inviato tra gli illetterati un messaggero della loro gente, che recita i suoi versetti, li purifica e insegna loro il libro e la saggezza, anche se in precedenza erano in errore evidente. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. E ad altri che ancora non li hanno raggiunti nella fede. Egli è l'Eccelso, il Saggio. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Questa è la grazia di Allah, egli la concede a chi vuole. Allah è il detentore della grazia immensa. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Coloro cui fu affidata la Torah e che non la osservarono assomigliano all'asino che porta i libri. Quanto è detestabile la similitudine di coloro che tacciano di menzogne i segni di Allah. Allah non guida gli ingiusti. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Di, o voi che praticate il giudaismo, se pretendete di essere gli alleati di Allah ad esclusione degli altri uomini, auguratevi la morte se siete veritieri. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Giammai se l'augureranno a causa di quel che hanno commesso le loro mani. Allah ben conosce gli empi. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم أُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Di loro, Muhammad, in vero la morte che fuggite vi verrà incontro, quindi sarete ricondotti a colui che conosce l'invisibile e il palese, e vi informerà a proposito di quel che avrete fatto. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O credenti, quando viene fatto l'annuncio per l'orazione del venerdì, accorrete al ricordo di Allah e lasciate ogni traffico. Ciò è meglio per voi se lo sapeste. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Quando poi l'orazione è conclusa, spargetevi sulla terra in cerca della grazia di Allah. E molto ricordate Allah affinché possiate avere successo. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Quando vedono un commercio o un divertimento, si precipitano e ti lasciano ritto. Di, quel che è presso Allah è migliore del divertimento e del commercio, e Allah è il migliore dei sostentatori.